Begin van zondag 4 december. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Estland gaat 6 raketsystemen kopen van de Verenigde Staten. De regering in Tallinn trekt daar $200 miljoen voor uit. Nooit eerder deed Estland zo'n grote defensieaankoop. Het gaat om 6 HIMARS-raketsystemen en daarnaast munitie, trainingen, onderhoud en communicatiemiddelen. Estland wil niet zeggen hoeveel raketten er worden aangeschaft, maar wel dat die doelen tot op 300 kilometer afstand kunnen raken. De eerste systemen worden in 2024 geleverd. Ook Oekraïne gebruikt HIMARS. Die blijken van groot belang voor de verdediging, omdat ze doelen ver achter de frontlinie kunnen raken. De Russische minister van Defensie, Shoigu, heeft een bezoek gebracht aan Belarus, meldt het Belarussische staatsbureau Belta. Daar sprak hij met zijn ambtgenoot en met president Lukashenko. Shoigu bedankte de Belarussische dictator voor zijn steun aan de Russische militairen die in het land zijn gestationeerd. Ze voelen zich hier echt thuis, zou hij hebben gezegd. In de oorlog tegen Oekraïne hebben Russische troepen regelmatig gebruik gemaakt van Belarussisch grondgebied. De landen zouden nu overleggen over nog nauwere militaire samenwerking. Argentinië is aanstaande vrijdag de tegenstander van Oranje in de kwartfinales van het WK voetbal. De Argentijnen wonnen de afgelopen avond met 2-1 van Australië, dankzij doelpunten van Messi en Alvarez. Oranje ging eerder op de dag al door naar de volgende ronde na een 3-1 overwinning op de Verenigde Staten. Bondscoach Van Gaal is trots op zijn ploeg en vooral op Denzel Dumfries, die man of the match was. Om dat te onderstrepen gaf de bondscoach hem een zoen. Wel zegt Van Gaal dat Oranje nog beter moet gaan voetballen om wereldkampioen te kunnen worden, vooral door minder balverlies te lijden. En hij riep alle fans op om achter het Nederlands elftal te gaan staan. Het weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt vannacht naar 0 tot min 2 graden. Morgen is het bewolkt en rond de plus 2 graden, maar door de noordoostenwind voelt het nog kouder aan. Maandag weer iets hogere temperaturen en kans op regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Özcan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht, waarin ik iedere keer weer een prominent iemand mag ontvangen in mijn eigen woonkamer in Deventer. Een bijzonder iemand. Mensen uit alle hoeken van de samenleving. Uit de media, de politiek, de sport, de wetenschap. Ga maar door. En vandaag heb ik iemand uitgenodigd die mij altijd mateloos fascineert. En dat is omdat zij, ja, bijna monomaan verslag doet over haar eigen dossiers bij de krant waarvoor ze werkt, de Telegraaf. Vooral luchtvaart, maar ook bouw en transport. Luchtvaart is natuurlijk iets wat mij, niet natuurlijk, maar dat trekt zeker maandag. Ik heb het over Iteke de Jong, is hier. Ben je hier, Iteke? Oh, je bent er. Hi, hallo. Goedenavond, of goedemorgen. Kom binnen. Ja, goedemorgen. Het is zondag eigenlijk ook, hè. Wat heb je een mooie hoed op. Dank je. Het is koud. Het is heel koud, dat merk ik net ook, ja. En je hebt ook hakken aan. Ja. Ja. Ik dacht, ik ga eens even representatief kleden. Ja. Even kijken, ik ga hier de deur nog open doen. Pas op, was je wel eens eerder in Deventer? Ik ben hier wel eens voor mijn werk geweest, ja. Bij het ingenieursconcern Witteveen en Bos. Oh ja, zit hier vlak om de hoek. Pas op dat stapje. Ja. Ja, klopt. Dat is hier niet ver vandaan. Even kijken. Gaan we hier naar binnen? Er wordt veel vuurwerk afgestoken vandaag. Zo, kom binnen. Hier is het warm. Fijn. Zo. Zal ik iets van je aannemen? Ja. Tas, jas. Zo. Hier is mijn jas. Yes. En mijn hoed. Ja, zo, is de jas goed. Gaan we doen lekker hier. Zo. Even kijken hoor. Even kijken, hier is nog een plekje. Zo, tas hou je lekker bij, denk ik. Ja. Loop links. Links af. En dan gaan we naar rechts. Ja. Rechtdoor. En dan gaan we straks daar zitten, we iets drinken. Biertje, lekker. Wil je glas erbij of een blikje? Een glas erbij graag. Gaan we regelen. Kijk. Wel goed merk voor jou? Ja hoor, prima. Okay. Wat woon je hier mooi. Dankjewel. Ja. Helemaal in het centrum van Deventer. Schitterend uitzicht. Ja, op het plein. Prachtig. Nee, heel sfeervol. Ik ben er zo ook blij mee. Zo, het is niet echt helemaal een bierglas, maar kom. Ga ik hier zitten? Zo. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Had je een vrije dag vandaag? Ja. Dichten, hè? Hè? Dichten voor Sinterklaas. Oh, ja. Ja, tuurlijk, ja. Dat heb ik vandaag gedaan. Want dan ga je morgen vieren? Ja. Met? Mijn man, kinderen en mijn schoonouders. Gezellig. Ja. Nee, ik vertelde het in de introductie dat ik altijd als ik jou zie, dat ik mateloos gefascineerd ben omdat je al zo met zoveel toewijding praat over waar het ook over gaat. Maar vooral met luchthavens en zo en de KLM en vliegtuigen en zo. Vandaar dat ik dat mijn oog op jou viel. Maar waar komt die fascinatie vandaan, vroeg ik me af. Is dat aangeleerd of was dat er altijd al? Ik wist tot 11 jaar geleden niets over de luchtvaart. Helemaal niks? Nee, ik kon geen touringcar van een Airbus onderscheiden, zoals ik dat al altijd zeg. Maar ik werkte toen voor het Financieel Dagblad. Ja. En dan krijg je altijd een aandachtsgebied toegewezen. Ja. En toen zei mijn toenmalige chef van, nou, is de luchtvaart en de transportwereld, is dat niet iets voor jou? Dat past wel bij jou een beetje hands-on. Mm-hmm. En zonder dat ik daar eigenlijk iets van wist, ben ik daaraan begonnen. En gedurende al die jaren, de afgelopen 11 jaar... Ja. Heb ik al die kennis, zeg maar, opgedaan. En hoe ziet dat eruit? Kennis opdoen, ja, dat kan op verschillende manieren natuurlijk. Maar ga je daar onbevangen in. En dat begint eigenlijk van, nou, schrijf maar een stukje over de cijfers van KLM. Mm-hmm. Nou, dan ga je een stukje schrijven. Ik heb een financiële achtergrond, dus dat gaat dan nog beetje wel. Beetje droog is dat dan, hè? Als je zo'n stukje moet schrijven. Nee, dat gaat mij wel goed af. Ja? Ja. Ja. Maar en dan leer je hoe een luchtvaartmaatschappij werkt en hoe de luchtvaart werkt. Mm-hmm. En het is een hele dynamische sector. Ja. Elke dag gebeurt er wel iets. Ja. Of ik moet elke dag kiezen uit 5 of 6 verhalen die ik zou kunnen schrijven. Mm-hmm. En in het begin, je leest dus wat, je spreekt met mensen en gaandeweg bouw je dat. Je gaat naar conferenties, ja. Je spreekt met experts, ja. Je bouwt een netwerk op. Ja. Je gaat met mensen kennis maken. Mm-hmm. Na een jaar of 2 begon ik het een beetje in de vingers te krijgen. Zeg ja. Maar. Dat je dan echt snapt van, waar is dit vliegtuig voor? Je hebt vliegtuigen met 1 gangpad en je hebt vliegtuigen met 2 gangpaden. Maar ging het ook zo ver dat je echt bijvoorbeeld, inderdaad dit wat je nu zegt, alle specificaties van een vliegtuig en types? Zover in luchtvaartjournalistiek zijn echt, zeg maar, De vliegtuigspotters heb je daar ook tussen. Die weten alles van technische specificaties. Zo ver gaat het bij mij niet. Nee. Maar inmiddels weet ik wel van hoe dat allemaal werkt en in elkaar steekt bij een bedrijf als KLM. Maar ik heb ook meegemaakt dat ik met de toenmalige baas van KLM zat in Brussel. En die man had het over... Wanneer was dit? Ja, 2013 of zo. En hij had het over... 2012, over white bodies, witte lichamen. Ik denk, waar heeft die man het over? Maar ik bedoel, de white bodies, de grote vliegtuigen, was een vakterm. Ja, ja, zijn jargon. En toen dacht ik, oh, dat bedoelt hij. Oh. Maar ook, ik weet nog wel heel goed, de Dreamliner, een vliegtuig van Boeing. Ja. Dat kwam toen, een Japanse maatschappij ging daar mee vliegen. Mm-hmm. En toen gaf zij mijn chef, hier moet je een stuk, want er was een probleem met de accu's. Ja. Hier moet je over gaan schrijven. Nou, joh, ik ben er een hele dag mee bezig geweest. Ik denk, hoe krijg ik dit voor elkaar? Mm-hmm. Ik wist er nog helemaal niks van. Ja. Dus en dan doe je research via andere artikelen. Je belt met mensen en dan Zou je dat in principe... mijn hele mythologisering van jou is nu helemaal kapot. Als je nu bevestigend gaat antwoorden. Maar zou je dit met elk onderwerp kunnen doen? Ja hoor. Ja, oké. Okay. Kijk, je hebt... ik ben in principe... Ik ben qua achtergrond ben ik een financieel journalist. Ja. Dus ik richt me dan met name veel op de bedrijfsvoering... op de cijfers en hoe gaat het. Maar goed, luchtvaart heeft ook als leuke kant... dat je ook over de consument kan schrijven. Ja. En zoals dit jaar de minder leuke kant... met al die eindeloze rijen. Ja. Dat komt dan ook op je bordje. En hoe kan dat dan? En hoe steekt dat dan in elkaar? Ja. Maar Fonds Schiphol heeft ook grote problemen met een aantal bouwprojecten... waar echt de honderden miljoenen uitvliegen. Ja. Nou ja, dat komt dan ook bij mij terecht. Pensioenen, alles, noem maar op. Ja. Ja, ja, ja. Laten we daar straks op terugkomen. Het viel mij op dat jij, ook al ben je jaren actief... in verschillende rollen die we straks ook nog even gaan behandelen... je noemde het zelf ook, hoor, van de financiële sector, et cetera... maar dat jij eigenlijk nog nooit echt geïnterviewd bent, persoonlijk, zelf. Klopt, hè? Of heb ik iets over het hoofd gezien? Nou, nee, in die zin nog niet, nee. Je hebt de primeur. Ja, ik voel enorme druk meteen, maar... Want dat is wel gek, want je bent wel heel erg zichtbaar. Zeker de laatste jaren. Met alle problemen ook die er zijn bij KLM. Dus niet iets wat jij houdt niet de boot bewust af of zo, maar het is gewoon nooit... Nee, dat is nog niet op mijn pad gekomen. Ja. Dus ik vind het heel leuk dat je me hebt uitgenodigd. Nou, ik vind het wel leuk dat je er bent. Maar ik vond het ook wel heel fascinerend. Omdat je bent wel een prominente stem. Vooral ook omdat KLM, Air France, het heel moeilijk heeft... Schiphol heeft het moeilijk. Ja. Ik was gisteren trouwens op Schiphol. Ik ben nog nooit zo snel vanuit de vliegtuig buiten geweest. Gisteren ging het wel goed trouwens. Mooi. Ja, dat was een stapje. Dat we dat nu bijzonder vinden, dat zegt alweer genoeg, hè? Ja. Maar ja, dat viel mij op. Maar om even te beginnen bij het begin, want we gaan je even neerzetten. Ik ga je even neerzetten. Ik ga je proberen beter te begrijpen, want ik weet er zo weinig van je. Je komt uit Friesland, dat weet ik wel. Ja. Daar ben ik geboren en getogen. Wat voor gezin was dat? Een ondernemersgezin. We hadden thuis een... mijn ouders die waren hadden eerst een supermarkt. Een supermarkt? Ja. Was dat een keten? Of was nee, franchise-nemer, zoals dat dan heet, was mijn vader. Ja. En mijn vader wilde op een gegeven moment iets anders. En toen heeft hij een recreatiebedrijf overgenomen... En dat is met camping, jachthaven, huisjes. En dat is eigenlijk het belangrijkste deel van mijn jeugd... heb ik daar doorgebracht. Waar was dat? Ja, dat heet Koudum. En dat ligt in het zuidwesten van Friesland. Van Friesland tegen Gaasterland aan, vlakbij Hinderlopen, Stavoren. Ken je Friesland een beetje? Ja. Ik was vroeger vertegenwoordiger bij Philips, dus ik kwam overal. Maar ga verder. Ja. Nou ja, goed. Koudum had in het ver verleden zelfs een vestiging van Philips. Maar dat was in de jaren 50. Daar groeide ik op. En wij waren altijd met de zaak bezig. Wat met name in het zomerseizoen natuurlijk heel erg druk was. Wie is wij? Met het hele gezin. Maar okay, werkten we allemaal mee. De ouders en kinderen, hoeveel kinderen waren er? 5 kinderen in totaal. 5? Ik ben de vierde, ja. De verdeling jongens, meisjes? Of tenminste... Eerst 3 jongens en daarna ik en dan mijn zusje. En wat moest je dan bijvoorbeeld doen in de zomer daar? Ik werkte in de receptie. En ik leerde daar de administratie doen, de telefoon aannemen... douchemunten, de post sorteren had je toen nog. Mensen lieten hun kranten komen. Grappig. Dat deed ik allemaal. Reserveringen maken, folders uitdelen... de wasmachine munten verkopen, ja, dat soort dingen. Maar stond jullie, ik denk het eigenlijk wel, ik wilde de vraag stellen... maar jullie leven stond dus helemaal in teken van dat bedrijf. Want er was verder niks anders, lijkt mij. Nou, het was wel veel het bedrijf, ja, dat klopt. Nee, ik bedoel niet naar of zo, ik kan me nog goed voorstellen dat het zo is. Nee, maar dat is... wij waren met ons gezin... waren we een familie die zich bezighield met het bedrijf. En werd het ook verwacht van de kinderen dat ze iets zouden doen binnen het bedrijf? Zeker, ja, dat werd wel van je verwacht. Ja, op een gegeven moment zei mijn vader tegen me van... nou, wow, je bent nu jaar 15, nou, je kunt me wel gaan helpen op kantoor. Ja, dus... Kun je wat verdienen? Ja, dat is vanzelfsprekend. Ja, dat je dan ook wel ja zou zeggen. Ja, maar mijn zusje ging bijvoorbeeld vanaf haar 13 al ijsjes maken in het restaurant. Ja. Dat soort dingen. En die vond dat prima? Ja. Jullie waren nooit recalcitrant. Jullie dachten een keer niet van vandaag even niet, pa. Nee, er was wel een soort van gevoel van dat er moest veel gebeuren en je moest wel aan het werk. Mm-hmm. Ja. En je moeder had een even grote rol daarin ook binnen dat bedrijf. Ja, het was een. Mijn moeder deed dan ook de aankleding van de huisjes en dat soort dingen. Ja. Ja, of ging nieuwe serviezen kopen voor in de huisjes bij de groothandel in Drachten of zo. Ja, ja, ja. Dus ja. En de gasten die kwamen voornamelijk uit het Westen? Of waar kwamen die vandaan? Ik weet nog wel, het grootste aandeel was Friesland destijds. Mm-hmm. Noord-Holland als een goede tweede. Jeetje, dat ik het allemaal nog weet na al die jaren. En, maar goed, we hadden ook klanten uit Deventer bijvoorbeeld. Mm-hmm. En je had mensen die kwamen voor 3 weken op vakantie. Je hebt mensen die hadden een seizoensplaats. Mm-hmm. En sommige mensen hadden alleen een boot. We hadden ook een aantal Duitsers. Die kwamen altijd een bootje varen op mm-hmm. de meer. Die camping lag aan een van de Friese meren. Mm-hmm. Yeah. Dus het was, zeg maar, het was gericht op watersport. Ja, precies. Dus nou ja, daar waren wij dan mee bezig. En ook veel mensen ontmoet dus, daar. Ja. Ja. Terugkerende gasten ook, denk ik. Ook, ja. Waar je relatie mee opbouwt. Zeker, ja. Echt een ondernemersgezin dus. Ja, zeker, ja. Mijn ouders die hebben beide alleen maar lagere school. En die hebben zich door hun ondernemerschap... Nou ja, hebben ze een mooi bedrijf opgebouwd. En was het dan ook om die reden dat zij misschien van jullie niet per se verwachten dat jullie zouden doorstuderen, maar gewoon in het bedrijf zouden blijven? Nou, opleiding was wel zeer belangrijk. Want mijn ouders die hadden niet de kans om door te leren. Mm-hmm. Dus als je een beetje kon leren, werd wel van je verwacht dat je dat deed. Ja. Dus als je de capaciteiten daarvoor had, dan werd wel van je verwacht dat je ook... die kant van jezelf ging ontwikkelen. Ja. En wat bedoel je met zij hadden niet de kans? Omdat ze uit een arbeidersmilieu kwamen? Of, Nee, niet arbeiders. Maar mijn moeder komt ook uit een ondernemersfamilie. Mm-hmm. Haar vader had een transportbedrijf, heeft mijn neef nog altijd. Mm-hmm. Maar mijn moeder is geboren in een milieu... of waar in de jaren 50 nog gebruikelijk was... ja, meiden, dat was alleen maar hinderen. Dus die, die gingen wel trouwen of zo. Of die gingen in de huishouding werken. Ja. Dus de jongens mochten wel leren. Dat vond mijn moeder wel... daar begon ze op latere leeftijd ook nog wel vaak over te praten. Dat ze eigenlijk... eigenlijk werd je dan toch een beetje... kort gehouden is misschien dus weer te zwaar, maar de enige school was de huishoudschool bij wijze van spreken. Ja. En mijn ouders hebben zich dus eigenlijk als een soort van autodidacte ontwikkeld. Mm-hmm. Mijn vader is later ook de politiek in de lokale politiek ingegaan. Die ging ook in allerlei besturen ging hij zitten. Mm-hmm. Dus voor welke partij? Hij was van de anti-revolutionaire partij nog. In die voorloper van het CDA was hij wethouder. Ja, klopt. In die gemeente ook? In die gemeente ook, ja. Ja. Dus er waren ook veel gesprekken over de maatschappij en over de politiek. Mm-hmm. En met de familie, daar was altijd wel veel interesse voor. Ja, en... Want op een gegeven moment je hebt je basisschool afgerond. Mm-hmm. Was dat een goede periode voor jou, de basisschool? Nou, een beetje saai, maar... Wat maakt het saai? Misschien iets te weinig uitdaging voor het kind wat ik was. Je vond het te makkelijk, je had te veel energie. Nou, niet zozeer, maar al die dagen leken zo op elkaar. Het duurde allemaal zo lang. Als ik nu kijk naar mijn kinderen, denk ik ook van... goh, jullie zijn eigenlijk al gewoon fulltime aan het werk... Begrijp ik bijvoorbeeld dat je bent er altijd en je moet tekenen en dan weer letters leren. Oh, oké. Okay. Ja, nou, dat was wel een andere tijd in die zin. Maar ik las veel. Mm-hmm. Dus ik had veel behoefte aan kennis. Ja? En... Kennis in het... Dus je las niet per se proza, sprookjes of weet ik wat. Ja, maar ook. Ja. Maar ook Thea Beckman was een gevierde auteur toen ik klein was. Maar je las niet om weg te zijn uit die wereld daar? Of waarom was je? Nou, deels. Maar ook interesse, tijdverdrijf. Mm-hmm. Dat vond ik heel interessant allemaal. Ja. We hadden natuurlijk nog geen internet in die tijd. Nee, nee. Dus het was eigenlijk de enige, naast de tv, de enige mogelijkheid om je horizon nog wat te verbreden in de krant. En wist je dan zo aan het einde van de basisschool welke kant je op wilde? Of was dat nog ongewis allemaal? Dat was toen nog ongewis. Ik kon al wel goed schrijven op de lagere school. Ik schreef wat stukken in de schoolkrant. Ja. En toen ik 7 was, is er een verhaal van mij gepubliceerd in de Frieske Bennekranten. Het mooiste verhaal had ik aangeleverd over een bepaald thema, kon je insturen. Dat was je debuut op papier? Dat was mijn debuut op papier, ja. In 1980, denk ik. En wat heb je daarna gedaan, naar de basisschool? Ik ben naar het Bogeman College in Sneek gegaan. Mm-hmm. En daar heb ik de HAVO gedaan. En daar bleek in de 4e klas dat ik een talent had voor boekhouden. Boekhouden? Ja. Hoe ontdek je het talent voor boekhouden? Ik kreeg die stof voor me. Je leerde hoe je dat moest doen. En dat kon ik heel erg goed. Mm-hmm. Dus dat inzicht dat had ik kennelijk van nature. Had dat ook met het bedrijf te maken, denk je? Omdat je daar werkte? Misschien. Ja. Misschien heeft dat iets versneld, maar dat ging me makkelijk af. Ik kan me voorstellen dat dan iemand, en jijzelf ook trouwens, zo'n talent signaleert. En dan moet je op zoek naar een studie. Is het dan vanzelfsprekend dat je ook iets in die richting gaat doen? Ja, dat heb ik wel uiteindelijk gedaan, ja. Oh, ja. Puur omdat je het goed kon? Ja, puur omdat ik dat goed kon, ja. En ik ben toen naar de HAO gegaan. Ja. Want dat was een studie die, waarin dat volop werd gedaan. Ja. En staat er toen meer jongens, denk ik dan, hè? Of is dat... Nou, in mijn klas was dat toen destijds een beetje 50-50. Okay. Maar die opleidingen waren toen ook heel erg in de mode. Er was toen een enorme toestroom ook in die jaren. Economische opleidingen waren eind jaren 80 erg in de mode. Mm-hmm. Dus dat ben ik gaan doen. En toen ben ik op een gegeven moment... Ja, hè, maar wat kon je dan met die opleiding? Hè? Wat voor soort baan hoorde daar dan bij? Mm-hmm. En toen stuitte ik op een dag op een... Ja, dat ging toen allemaal nog met open dagen en dergelijke. Of zo'n soort van banenmarkt. Ja. De accountancy. Nou, dan ging je bij allerlei bedrijven langs. En die ging je dan controleren. En dan ging je daar in de keuken kijken. Ja. Nou, ik dacht, dat is wel leuk en afwisselend. Wat is daar leuk aan? Ja, dit vraagt echt iemand die nou ja, dat dacht ik toen dat leuk was om in de keuken te kijken bij al die bedrijven en dan allerlei kennis op te doen van het bedrijfsleven. En was het ook leuk? Ik ben er uiteindelijk in gaan werken. Ja. En dat was een paar jaar leuk. Maar op een gegeven moment vond ik dat ook dat je heel erg werd begraven in de dossiers. Mm-hmm. Het concertgebouw, dat was een concertgebouw orkest. Ja. Daar controleerde ik de cijfertjes dan van. Mm-hmm. Met het heel team deed je dat. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik daar in die bestuurskamer zat. En ik dacht, jeetje Mina, nu zit ik hier de hele dag in die dossiers. En toen, is dit het nou? En toen ben ik gaan kijken van, met zo'n... coach, banencoach. Zo'n loopbaancoach? Ja. Van, maar jij vond dus je zat bij het concertgebouw ergens in een zaal. Ik probeer het even te visualiseren. Ja. Allemaal ordners, dossiers, hoe je zo noemt. Dossiers tot aan het plafond. Ja, moest ik allemaal doorakkeren. En op een gegeven moment keek je om je heen en je dacht, wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen, ja. Dat was niet goed. Nee. En daar kwam bij... Ja. Bij de accountantskantoren in die tijd ging het heel erg of je commercieel... of je nieuwe klanten binnenhaalde. Ja. En dat commerciële, dat was niet mijn kracht. Want je was niet zo'n goede netwerker of zo? Ja, ik was een beetje... Ik was meer... met een rode pennetje erdoorheen. Van dit moet anders en dat moet anders. Ik was een beetje kritisch. Mm. Eigenlijk is dat een hele goede eigenschap. Ja. Voor een accountant. Ja. Maar dat werd toen niet heel erg gezien als een kracht in die sector. Ja. Ook vanwege de opdrachtgever misschien? Ja, maar goed, dan raken we misschien in een heel gesprek over mijn oude beroepsgroep terecht. Ja, ja. Ik weet niet of dat nou zo interessant is voor de luisteraar. Nee, maar ik denk dat de goede verstaander wel begrijpt wat je bedoelt. Ja, ja. Dus commercieel mensen die dan nieuwe, want daar ging het dan uiteindelijk om. En toen dacht ik van ja, als ik wil doorgroeien, wordt die kant alleen maar belangrijker. En ja, waar kan ik nou terecht met mijn kritisch vermogen? Ja. Waar wordt dat nou positief ontvangen? En dames en heren, u luistert naar Iteke de Jong trouwens. En daarover ga je dus praten met iemand die ik net een loopbaancoach noemde. Ja. Ik weet niet of die persoon zichzelf ook zo noemde op dat moment, maar een begeleider. Dus jij zei, ik heb wel kritisch vermogen, of was dat iets wat de loopbaancoach bij jou signaleerde? Nee, we gingen dat uitzoeken met testen en zo. En er kwamen een aantal kernkwaliteiten, werd dat toen destijds genoemd. Ja. Tegenwoordig heet dat dan weer anders, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Mm-hmm. Maar, wat maakt jou nou echt goed in je werk? En welke eigenschappen kun je daarin heel goed benutten? Mm-hmm. Nou, toen kwamen we toch uit op de journalistiek. De journalistiek? Ja. Had je daarvoor een beeld van de journalistiek? Nou, meer als consument. Ja? Wat dacht je van, die mensen moeten er ook zijn? Of, Nee, ik was ook wel heel geïnteresseerd in de krant lezen. En dat. Maar ik wist eigenlijk niet hoe ik daar dan terecht zou moeten komen. Nee. En wat doe je dan? Nou, toen ben ik bij een lokale omroep gaan werken. Mm-hmm. En zo ben ik eerst via een aantal regionale omroepen heb ik me een beetje bekwaamd in het ondervragen van mensen en het zoeken naar nieuws. Want dat was heel erg belangrijk. Mm-hmm. En uiteindelijk kwam ik de adjunct hoofdredacteur tegen van het Financieel Dagblad. Die zei, oh, je bent accountant. Oh, nou, als je kunt schrijven kun je wel bij ons komen werken. Voor die klant natuurlijk helemaal mooi, nou, die combinatie. Nou, toen was het helemaal klaar. Klaar in de zin van, je kon daar terecht? Ja, toen kwamen die twee dingen. Ja. Het snel kunnen doorgronden van tot de kern komen. Klopt het allemaal wel, bedrijven? Ik zeg dat hij het zo fantastisch doet. Doet hij het eigenlijk wel zo fantastisch? Ja. Dus waar ergens heb je in het proces je man ontmoet? Of komt dat voor later? Oh, dat is later. Nog later, ja. Okay. Ja. Dus je hoeft niet per se te overleggen met iemand in die fase. Of misschien iemand anders. In die fase niet, nee. Nee. Er zat toch wel iemand anders tussen, maar Ja, en goed, je hebt daar gezeten. Dat heb ik ook gezien in voorbereiding op dit gesprek. En je had naar je zin, denk ik, toch? Ja? Zeer zeker, ja. Maar op een gegeven moment had je ook weer meer verbreding nodig misschien? Nou, op een gegeven moment, toen zei mijn chef van het Financieel Dagblad, misschien moet jij die luchtvaarters gaan doen. Ja, en waarom was dat een prikkel dat die chef dat zei? Of was dat zomaar omdat... Nou, bij het Financieel Dagblad heb je een rotatiesysteem. Om de zoveel jaar ga je iets anders doen. Ja, ja. Om de vijf jaar wissel je. En die portefeuille kwam vrij. Dus op de een of andere manier zag hij dat bij mij. Ja. En ja, ik wist daar dus niks van. Dus ik heb dat. Ja, ik ben het ook eigenlijk maar gaan doen. En dat paste wel bij mij. En dat ging eigenlijk best wel goed. En je moet ook een beetje gevoel hebben van nieuws, hè? Al die saaie verhalen, hoe maak je dat nou leuk en toegankelijk? Mm-hmm. Of spannend zelfs. Spannend? Ja. Ja, hoe maak je een verhaal spannend? Nou, door goed te kijken van wat is er nou eigenlijk echt aan de hand. Hè? Heel veel bedrijven die komen dan met hele saaie persberichten, mm-hmm. brijvenletters. Maar wat speelt daar nou eigenlijk echt op de achtergrond? Mm-hmm. En ik heb de afgelopen 10 jaar veel plezier gehad in die zin van, bij KLM was altijd heel veel spanning met Air France. Ja. Kon je daar weer een stukje over tikken, dat ze weer ruzie hadden of zo. Ja. Of dat er een topman werd uitgeknikkerd. Ja, of, met een bonus. Ja. Met een bonus, ja, klopt. Ja. Dus de, ja, oké. Maar van FD ben je dus ook, heb je ook een transfer gemaakt naar de Telegraaf? Ja, want toen kwam ik aan het einde van mijn termijn, van mijn portefeuille, bij het Financieel Dagblad. Echt 5 jaar volgemaakt? Bijna wel, ja. Ja. En toen... Toen belde de Telegraaf mij. Oh, het was niet zo dat jij naar een ander dossier moest of zo. Het was niet zo van, je krijgt nu een ander portefeuille. Nee, want dat was vlak daarvoor. Maar, oh ja, nee, ik was zwanger. En toen dacht ik, als ik nu met verlof ga... Dan gaat iemand anders die portefeuille tijdelijk doen. Nou, en dan zat ik op 4,5 jaar als ik terugkwam. Dacht van, ja, dat gaan ze me gewoon iets nieuws aanbieden. Ja. En ik vond het aan de ene kant zonde. Ik denk, ja, god, ik begin het net allemaal een beetje te begrijpen. Ja. En dan moet ik nu ineens... Daar moest ik net ook aan denken, want je zei 5 jaar. Maar volgens mij, als je nu KLM en Schiphol en weet ik veel wat alles wil begrijpen... heb je wel iets langer nodig dan 5 jaar. In 2 jaar kun je al een heel eind komen. Ja, maar je hebt niet echt historische context, denk ik, bij alles. Dus er moet je heel veel dingen ook wel echt bij geweest zijn of meegemaakt. Nou. Of vorige topman hebben gesproken. Nee, werkt dat niet zo? Nou, soms wel, soms niet. Kijk, ik zit in het dagbladjournalistiek, dus dan... Kijk, het is nu handig dat ik weet hoe het zat in 2013. En soms helpt dat. Maar ja, soms zijn er ook gewoon weer nieuwe ontwikkelingen. Dus... maar goed, in ieder geval, we hadden het over die overstap. Ja, En toen belde Telegraaf mij, want ik had, ik scoorde af en toe wat primeurtjes. Dat is natuurlijk heel belangrijk in de journalistiek. Dat je nieuws maakt, dat je door internationale media wordt opgemerkt. Dus, door internationale media werd jij opgemerkt? Ja. Dit bedoel ik helemaal niet sarcastisch, maar ik wist dat niet. Hoe werkt dat dan? Je hebt een wereldwijde database van financieel-economisch nieuws. Bloomberg heeft dat. Ja. En die scannen de hele wereld af op nieuws. Dus als jouw nieuws dan vermeld wordt van... KLM gaat de salaris verlagen en het staat dan in het Engels distribueren zij dat wereldwijd... Ja. Ja, dan heb je mooi internationaal nieuws gemaakt. Ja, ja. Dus, maar oké, ze moeten dus eerst dat Nederlandse bericht nog wel Engels maken. En dan pas komt het bij even in zo'n databank en wordt verspreid. Ja, en dat was bij het Financieel Dagblad altijd heel belangrijk dat je dat scoorde. Oké. Ja, en dan werd ik zo, ik heb zelfs wel eens meegemaakt dat mijn toenmalige chef zei van je kunt promotie maken als je zo vaak zo'n internationale vermelding of zo scoort. Is dat een soort incentive eigenlijk? Is dat wel gezond? Daar zullen de meningen over verschillen. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je enorm druk voelt om... Sommige mensen, dat geeft voor sommige journalisten... die vinden dat ook veel te ver gaan. Nou ja, ook omdat je waarschijnlijk aan het einde van het jaar... ik weet niet wat zo'n toetsmoment is... maar dan word je gewoon afgerekend op het feit dat... bijvoorbeeld jij hebt er 9 of zo, een collega naast nou, jou. Nou ja, dat was dan meer in het een-op-een contact... maar goed, ja, dus dat had ik gedaan. Of tenminste, dat hield ik ook altijd bij. Doe ik eigenlijk nog steeds. En het is ook leuk als andere media je nieuws overnemen. Ja, zonder bronvermelding meestal. Helaas, soms... ja, dat ligt gevoelig, ik ook wel eens... maar kijk, dat is ook de tak van sport waarin je zit, hè? Qua journalistiek. Hè? Ik heb me altijd in de nieuws... sferen begeven. Ik word gezien als een nieuwsjager. Ja. En je hebt andere mensen die vinden het leuk om 4 maanden aan een onderzoeksproject te werken. Ja. Dat je alleen daarop richt. Ja. Of op human interest. Ja. Meer. Maar die overstap, dat was voor jou, dat was in die zin niet pijnlijk of zo. Dat was juist wel promotie, begrijp ik. Ja, ik werd toch... eigenlijk wel, ja. Maar jij zegt van, je bent nieuwsjager en weet ik veel, maar inmiddels, en dan heb ik zeker over je reputatie van de laatste jaren, want kijk, ik vertel net dus ook op basis daarvan, vond ik het wel interessant om je wat langer te spreken. Je kan als verslaggever, bij jullie krant loopt wel meer van dat soort figuren, kun je op een gegeven moment ook een autoriteit worden. Mm-hmm. Als het gaat om het vakgebied of genre waarover jij bericht. Je zal toch wel eens zijn met mij als ik zeg dat je inmiddels een autoriteit bent geworden. Als het gaat om luchtvaartjournalistiek, bestaat het woord? Nou, nu wel. Ja hoor. Ja, dat is toch? Zeker. En hoe bouw je dat op? Is dat inderdaad een netwerk? De verhalen brengen op tijd? De juiste verhalen brengen op tijd. Nieuws hebben vooral. Dat is vooral belangrijk. Nieuws hebben. Dat mensen denken, daar lezen we een verhaal hoe het echt zit. Dat is heel erg belangrijk. Ja, maar ik kan me dan ook voorstellen, juist omdat mensen weten, je hebt een groot podium. Als er iets is met de luchtvaart, dan word jij gebeld door de talkshows, de radio, et cetera. Ja. Probeer ze jou eens vanuit die sector ook, wat is het juiste woord hiervoor? Nou ja, te bespelen, te sturen. Merk je dat wel eens? Word je wel eens gebeld door mensen met een ander belang dan jij? Nou ja, ik krijg dagelijks mails van mensen met tips. En dat varieert van seksueel aanklachten tot aan dingen die binnen bedrijven spelen, tot aan ik wil volgende week op reis. Mevrouw, kunt u mij vertellen of ik kan boeken? Dus dat is heel breed. Ik voel me af en toe een klaagbox. Maar dus, zeg je nou dat lezers jou mailen om reisadvies? Ja hoor. Elke dag weer. Ja, of dat ze hun reis gemist hebben. Het gaat met name, krijg ik de meeste mails gaan over van, ik heb mijn reis ging niet door, hoe krijg ik mijn geld terug? Oh ja. Ja. Oh, ja. Ja dus ja. Maar ja, goed, natuurlijk krijg je wel eens tips. En ja, ik heb ook wel eens dat ze bij een partij als bij Air France zeggen ze van, oh ja, je loopt aan de leiband van de ondernemingsraad of van de president-directeur. Nou ja, dan zeg ik altijd van, ja, nou ja. Dat bedoel ik dus eigenlijk meer. Ik was wel gefascineerd door wat je net zei over die tips van zeg maar de gewone man over de reizen en of ze geld terug kunnen krijgen. Maar ik kan me voorstellen dat als jij een reeks van minder vlijende stukjes hebt geschreven over Air France, dat iemand toch een keer contact met je opneemt en zegt van, ja, kom eens hier, want jij zit er helemaal naast. Zeker. Maar dat, kijk, als ik er echt na zit, dan bellen ze wel. Mm-hmm. En vaak gaat het toch vaak om dat ze... Ik ben ergens achtergekomen en ja, dat vinden ze dan niet leuk. Nee. En de topman van Air France KLM in Parijs dan... Ja. Ja, die vindt eigenlijk dat ik eerst een paar positieve stukken moet schrijven over Air France KLM voordat hij mij een groot interview geeft. Dat spreekt hij uit? Ja, dat heeft hij deze zomer gezegd toen ik hem tegenkwam op een luchtvaartconferentie. Dan zegt hij, jullie lopen langs elkaar heen of jullie lopen nee, elkaar of ik sprak hem aan. Ik zei, goh, wil je... Toen ging het over de krimp op Schiphol. Ik kwam toen net in het nieuws. Ja. Ik sprak hem daarop aan. Van, goh, weet je dit al? Nou goed, toen ontstond zo'n gesprek. Ja, dat soort dingen gebeurt ook. En met name in de constellatie van Frans KLM, ze vinden dat ik te negatief ben. Ja. Maar ja, de Franse pers werkt anders dan de Nederlandse pers. Want? Wat doet zij? Wat doen zij? Franse pers is veel volgender richting instituties en bedrijven. Ze zijn minder kritisch. Ja, die schrijven eigenlijk... Die zijn toch meer soms een doorgeefluik. Dat is wel apart. En soms vinden ze het heel fijn, mijn Franse collega's, dat ze zich dan op mijn stukjes kunnen baseren, deels. Dat zeggen van, oh ja, in een Nederlandse krant staat dit en dat en zo. Ik zit te denken, maar juist die Fransen die elke week wel een reden zoeken om te staken. Hoe komen zij dan aan informatie? Want kennelijk halen ze die niet uit de krant. Daar wordt veel meer gestaakt, dames en heren. Ja, ja, nee, ja. Dat klopt. Maar ja, ik heb er ook wel eens gesprekken over met collega's in Frankrijk. Nou, ze zeggen van jeetje, god man, wat een. Financieel gaat het daar nog steeds. Het gaat wel iets beter, maar ja, ze zijn nog steeds op zoek naar geld. Mm-hmm. Nou ja, nee, ja, god, het loopt niet zo goed, zegt dan een collega. Ik zeg, goh, maar waarom lees ik dat dan nooit in jouw stukken? Mm-hmm. Ja, ja, ja, lastig, lastig, lastig. Want ja. Als je, want dat is wel, de tijd is in die zin wel ook veranderd voor journalisten. Mm-hmm. Bedrijven gebruiken social media. Kunnen ze gewoon hun eigen verhaal vertellen? Daar hebben ze in die zin de pers iets minder bij nodig. Mm-hmm. Dus ja, dus de machtsfactor is wat dat betreft wel kleiner geworden in de huidige tijd. Die is er nog steeds. Mm-hmm. Vooral als er, nou ja, hoe zeg je dat? Nou, met name als zij hun verhaal willen vertellen, bijvoorbeeld in een conflict met een overheid. Mm-hmm. Maar ja, zoals vroeger gingen, vroeger voor mijn tijd, gingen journalisten, nou, misschien wel maandelijks mee op reisjes van luchtvaartmaatschappijen. Nou, dat is iets dat is echt, dat is nu helemaal overgenomen door influencers. En werden ze in de watten gelegd en alles? Of, Ja, waarschijnlijk, ja. Nou, want wat is er nog? Want je doet het nu al een tijd. Wat zijn de wezenlijke veranderingen als het gaat om de luchtvaart zelf? Dus niet de journalistiek, maar de luchtvaart zelf. Wat merk je? Dat er verandert. Nu, op dit moment, ja, je kunt het op Nederlands niveau kun je dat bekijken. Nou, laten we eerst op Nederlands niveau doen. Nou, in Nederland momenteel is vooral de politieke wind is heel anders geworden. Waar 10 jaar geleden iedereen zei van, oh ja, nee, Schiphol is belangrijk voor ons land. Die verbindingen, dat willen we houden. Ja, sorry. Is nu echt. Elke week wordt er eigenlijk wordt de luchtvaart negatief bejegend. Mm-hmm. Door de politiek, door zeg de politiek je. Met ja. name, ja. En ja. dat voedt natuurlijk ook een bepaalde tendens in de maatschappij. En wat bedoel je daarmee? Bedoel je daarmee in debatten? Of bedoel je echt met de steun die er komt? Of nou, uitlatingen? Met name, het allerduidelijkste is het feit dat het kabinet heeft aangekondigd dat Schiphol moet krimpen volgend jaar. Ja, het zijn nu, geloof ik, er zijn heel veel cijfers, hoor, dus corrigeer me meteen. Het waren 500.000. Ja, dat doen ze nu nog. Dat is een streven, maar dat moet omlaag naar 44. Ja, ja, dat is het maximum. Mm-hmm. En terwijl bijvoorbeeld voor corona werd nog gesproken van een groei tot 570. Op Schiphol alleen? Nee, maar dan ook met Lelystad en Eindhoven erbij. Ja. Dus ja, dat toont aan. En oh ja, en zelfs in het regeerakkoord, wat begin januari is verschenen, ja. stond nog dat ze eigenlijk met de sector het oude groeiplan eigenlijk nog door wilden zetten. Ja. En binnen een paar maanden, plop, helemaal de andere kant op. Hoe kan dat? Hoe verklaar je dat? Ja, daar ben ik eigenlijk nog steeds niet uit. Van, ja, hallo, je zegt net dat je alles onderzoekt en ja, maar dat is nog iets dat is bij mij nog niet helder. Ja. Van waarom, ja, nee, dat is dan vanwege de herrie. Dat ik denk van ja, nou ja, misschien zijn er ook andere mogelijkheden om. Het merendeel van de klachten van Schiphol wordt gedaan door een klein groepje mensen. Dus, natuurlijk, dat zou je ook kunnen oplossen misschien voor een deel met maatwerk. Of misschien met een korting op de OZB. Of noem maar op. En nu wordt er voor een enorm rigoureuze middel wordt gekozen. Eigenlijk zonder dat daar gedegen onderzoek achter zit. Klimaat? Was klimaat nog een rol? Nou ja, dat wordt nu gezegd. Mm-hmm. Maar eigenlijk ligt het eraan dat de politiek de afgelopen jaren had het kabinet eigenlijk een besluit moeten nemen. Mm-hmm. Om die 500.000, dat moest nog juridisch worden vastgelegd. Ja. afgelopen jaren is dat met name door de ChristenUnie en D66... hebben die op de rem getrapt in het kabinet. En daardoor is dat niet geformaliseerd. Terwijl er wel... er was een coalitieakkoord, zeg jij, hè? Ja, dat vind ik interessant. Er was een coalitieakkoord in januari. Ja. Wil je een nieuw biertje? Gaan we regelen. Dat was een coalitieakkoord, ja. Dus daarin was er zo'n soort wens om inderdaad door te pakken. Om verder te groeien. Het moest dan wel met stillere vliegtuigen en zo. Ja. Nou, prima. Maar dan kom je 4-5 maanden later ineens met een totaal ander verhaal. Ja. En dat je denkt van... Maar klopt dat ook als je ziet welke richting de maatschappij opgaat? Maar jij stelt vragen. Je gaat met verschillende mensen praten in de politiek ook, denk ik. Wat voor verhalen hoor je dan? Ik ga je biertje pakken, hoor. Praat gewoon verder. Zij zeggen van, dat moet. Oh ja, maar zijn er dan geen andere mogelijkheden om het op te lossen? Nee, die zijn er niet. En ook de stikstofproblematiek speelt daar ook een rol in. Ja, en dan? Dus dat kan je dan ook zeggen van... helaas, we hebben de stikstofuitspraak, dus we kunnen niet verder. Maar ze gooien het op een ander argument. Mm-hmm. En dat is in die zin... is dat nog work in progress. Maar in ieder geval, jouw vraag was van... Wat heb je zien veranderen? Een paar jaar geleden zei de politiek prima. Ja. Schiphol en KLM als belangrijkste speler daarop. Die zijn belangrijk voor de economie, dat willen we houden. Is belangrijk voor onze connectiviteit in de wereld. Ja. We zijn een open handelsnatie. En nu, werkelijk, bij elke opstijgende Boeing... zijn er weer kamervragen. Ja, maar dan is toch gewoon de conclusie dat er inderdaad iets veranderd is... en dat het niet gaat gebeuren. Of Lelystad komt niet en we gaan gewoon minder vliegen. Dat is toch dan... Ja, maar onze bevolking groeit wel, dus de vraag naar reizen neemt toe. Dus dat is in die zin wel een beetje tegenstrijdig, vind ik. Ja, maar jij hebt jezelf waarschijnlijk ook wel eens afgevraagd... van is Schiphol wel een luchthaven die bij Nederland past... Dat denk ik wel. Vind je dat wel? Alle problemen die er ook nu zijn? Maar welke problemen zijn er dan? Nou ja, het feit dat er bijvoorbeeld nu geen personeel gevonden kan worden... op verschillende fronten. Het feit dat... Dat is een andere discussie. Nee, maar dat hoort natuurlijk bij. Ik wil net aan de opsomming beginnen. Ja, maakt niet uit. Het feit dus inderdaad dat je niet kan uitbreiden... omdat zo'n Lelystad wordt gesaboteerd door de oppositie in elk geval... Dat nu ook maatschappijen eigenlijk geen zin meer hebben in Schiphol, sommige maatschappijen. Ja. Dus dan is de vraag van past Schiphol zoals wij Schiphol kenden, nog wel bij de huidige situatie, politieke situatie en ook een maatschappelijke verontwaardiging die er is. Maar welke maatschappelijke verontwaardiging is er nou helemaal? Nou ja, ik woon hier dus in het oosten, zoals je merkt. Ja? En er zijn hier gewoon metingen gedaan over Lelystad Airport. En de mensen hier in het oosten... Het was zo'n dag, ging kijken of vliegtuigen hierboven zagen. Ja, de proeflucht. Ja, die proeflucht. De mensen vonden het vreselijk, die hadden er gewoon geen zin in. Ja, maar als ze dat niet hadden geweten, hadden ze waarschijnlijk niet gemerkt. Nou, er zijn heel veel actiegroepen die al heel lang bezig zijn. Ja, nee, ik weet het. En dat gaat niet alleen over geluid, dat gaat ook over natuur. Ja, maar goed, daar één loopt hier ook, weet je wel. Dus dat geeft ook lawaai. Dus ik was een keer op vakantie in Apeldoorn. En elke avond om 10 uur hoorde ik in mijn vakantiehuisje... de A380 van Emirates overzoeven die naar Schiphol ging. Mm-hmm. Weet je, dus... natuurlijk is er overlast, maar Lelystad, laten we niet uit het oog verliezen. Mm-hmm. Daar zouden per dag maximaal evenveel vliegtuigen landen... als in een druk spitsuur op Schiphol alleen al. Mm-hmm. Dus onvergelijkbare grootheden wat dat betreft. En wat je ook nog zou kunnen zeggen, en dit zeg ik wederom als iemand die in het oosten woont. Kijk, voor mij is Düsseldorf net zo ver rijden als Amsterdam. Ja. Dus voor mij, waarom zou Amsterdam groter moeten? Ik kan even goed naar Düsseldorf rijden. Of als ik iets verder doorrijd, ben ik in Keulen. Ja, heb je al die vluchten ook. Dat zou je ook nog kunnen zeggen. Brussel is natuurlijk een alternatief voor mensen die in het zuiden wonen. Zeker, en die gaan daar natuurlijk ook van profiteren. Maar kijk, voor de mensen in het oosten van het land was dat altijd al een optie, toch? Zeker. Ja, dus, nou, er zijn iets meer bijgekomen. Maar ja, klopt, het was altijd een optie. Ja. Dus, maar kijk, vanuit het oosten kun je gewoon kiezen. Waar ga je naartoe? Naar Düsseldorf of naar Schiphol? Het is even ver reizen. Mm-hmm. Dus prima. Maar... destijds is bedacht dat Lelystad Airport er moest komen. Mm-hmm. En dat was destijds al een suboptimale oplossing. Want eigenlijk, om een netwerk wat op Schiphol is... om dat goed op z'n best te laten draaien... kun je dat het beste bij elkaar houden en niet met een satelliet gaan werken. Nee. Want eigenlijk leidt dat inderdaad, wat jij zegt, per saldo tot meer overlast in het land. Ja. Hè? En er was destijds het gevoel bij de politiek van... nou ja, die mensen op Schiphol moeten we ontlasten. Dus dan krijgen de mensen in het oosten des lands... een beetje overlast erbij. Maar ja, goed, dat is dan zodat de mensen rond Schiphol ontlast worden. Het is natuurlijk een lastig verhaal, dat begrijp ik wel. Ja. Want iedereen wil de lusten, niet de lasten. Mm-hmm. Maar ja, hoe erg zou dat nou in de praktijk echt geweest zijn? Dat vraag ik mij wel af. Maar goed, in ieder geval terug naar je vraag weer van... pas Schiphol nog bij Nederland? Ja. Kijk, in de reiswereld is een idee ontstaan dat het een soort van... conctie is, die nu is van die rijen zijn opzettelijk en dat past dan in de krimpagenda. Ik denk niet dat het een conctie is, maar het helpt natuurlijk wel, hè, als er voortdurend chaos staat. Als je voortdurend ellenlang in de rij moet staan op Schiphol, inderdaad, dan ga je voortaan altijd naar Brussel of naar Düsseldorf. Ja. Een vriendin van mij woont in Oostenrijk. En die moet die heeft een bedrijf hier in Nederland. Die vliegt niet meer op Schiphol als ze hier moet zijn voor vergaderingen. Nee. Alles via Düsseldorf. Ja. Ja. Ze gaan het risico niet nemen. Nee. En dan ontstaat er natuurlijk wel een. Ja, dingen versterken elkaar dan. Ja, nou ja, ik vraag me eens af. Ik merk, kijk, dit is de reden waarom ik je heb uitgenodigd vanwege die bevlogenheid. Bij Schiphol alsof. Prestige en ratio wel eens om voorrang moeten vechten. Welke prestige dan? Want ik zie prestige helemaal niet. Je wil... Nee? Vind je niet dat Schiphol toch voor sommige mensen in de politiek... een heel belangrijke... Nee, want ze hebben toch totaal niet ingegrepen het afgelopen half jaar? Ja, maar ze bestaat niet. Het gaat natuurlijk om partijen. Ze hebben het gewoon op zijn beloop gelaten. Als het aan de VVD ligt, dan komen er nog drie luchthavens. Nou, nee, want de VVD heeft nu gezegd dat Schiphol moet krimpen. Mark Harbers, onze minister. Ja, onder druk van coalitiegenoten. We hebben gezien, dag na dag stonden ellenlange rijen. Wat deed de politiek? Die liet het gebeuren. Ja, wat hebben die nou met de vuist op tafel geslagen richting Schiphol? Ja, maar nu komen we misschien een beetje gevaarlijke sferen. Nu, je wil toch niet dat ze... Wil je zeggen dat ze het moedwillig hebben gedaan om toch aan te geven... Nee, want dit kan niet maar blijven. Kijk, ze hebben wel iets in handen. Je had het management kunnen vervangen die misschien wel op de juiste knoppen kan ben drukken. Ben schoolbatterijen moeten weggaan. Nou, dat weet ik niet, maar ja... Misschien had het wel geholpen als daar iemand had gezeten... die misschien iets actiever dit probleem had aangepakt. Ik krijg de indruk dat jij van jouw Schiphol niet kleiner hoeft te worden. Nou, het wordt, dat ligt niet aan mij, maar het ligt eraan. Ja. Wat wil je met die luchthaven? Ja. Wil je die... KLM vliegt nu ook secundaire steden aan in China... Ja. Die wilde Nederland, wilde daar heel graag mee verbonden zijn. Ja. Ja, als je dat niet meer wil, ja. Dan ga je straks via Frankfurt of Londen of Parijs. Nou ja, ik was gisteren op de airport van Istanbul, de grote. Oh, de IGA? Ja, ben je er al geweest? In juni ga ik. Want ik was laatst, 4 weken geleden was ik in Istanbul. Ja. Op een luchtvaartconferentie. Toen kwam ik in gesprek met een stel dames van de IGA. Mm-hmm. En die zeiden tegen me, ja, je moet morgen langskomen. Ik zeg, ik kom in juni. Ja. Maar ik heb het nog niet gezien, ik ben heel benieuwd. Nee, maar als je daar bent, en dan moet je bijvoorbeeld van één gate naar een andere gate, dan ben je gewoon 3 kwartier bezig. Dus wat ik probeer te zeggen, het is heel groot. En het lukt ook allemaal. En ze vliegen ook werkelijk overal naartoe. Mm-hmm. En dat was misschien heel lang wat Schiphol ook wilde bieden. En ook ook gelukt is. Maar wat jij net ook zei, dat kan gewoon misschien niet meer. En dan moet je bij neerleggen. Ja, dat gaan we meemaken het komend half jaar. Ja. Of dat zo is. Ja, nou, de voortekenen zijn niet gunstig, toch? Want ik heb jouw stuk gelezen van 30 november... waarin je... was het EasyJet die al... Die willen allemaal niet meer... die zijn er wel een beetje klaar mee. Ja, en kijk, ze hebben nu een tijdelijke topman... en die zegt dat hij dat personeelsprobleem gaat oplossen. Mm-hmm. Nou, ik heb er nog weinig van gezien hoe ze dat dan concreet gaan doen. Dus ja, als je dan nog een keer een zomer in dezelfde ellende zit... Ja. Ja, dat is natuurlijk... dan zul je zien dat de politiek misschien nog harder gaat ingrijpen. Dus als jij weer terug wilt op die positie van voor de coronacrisis... Ja. Dan zal een directie daar heel hard aan moeten werken... Dat het personeel wel op orde is. Dan moet je beveiligers €30 gaan betalen. Bijvoorbeeld, heb ik ook al gezegd tegen Schiphol... ik zeg, pizza €20 per uur, net zoals de GGD. We zien wat er dan gebeurt. Probeer het maar. Ja, maar dan denk ik dat het nog steeds niet leuk is om te werken op Schiphol. Want je wordt gewoon altijd uitgescholden. En mensen zijn gestrest en weet ik wat. Ja, ik heb echt veel gevlogen dit jaar. Ja? Het is echt nee, bar en boos. Nee, maar kijk. Die mensen zijn boos omdat ze zo lang in de rij hebben gestaan. Maar als jij in 10 minuten... toen ik laatst naar Istanbul ging, was ik in 10 minuten door de security. Ja. Dan is iedereen toch blij? Ja, nee, dan zit je toch helemaal niet met... Het kan dus wel, denk je dan. Ja. Dus dan heb je alweer een hele andere reisbeleving. Maar als je daar 4 uur staat... Ja. Ja, dan krijg je het natuurlijk als beveiliger wel te verduren. De komende zomer wordt dus vooral cruciaal. Dus niet per se de kerst, want dan zijn er ook veel vakanties. Nee, want op dit moment... Schiphol die heeft aan de luchtvaartmaatschappij gevraagd... om zeker tot en met eind maart 20% minder te vliegen. Passagiers op te laten stappen. Ja, moest echt een paar duizenden minder. Maar de zomer is een soort lakmoesproef. Ja. Als dat ook niet goed gaat, dan gaan er dingen echt veranderen. Nou ja, het gaat sowieso al veranderen... omdat het kabinet wil dat Schiphol deze zomer al naar die 440 gaat. Ja. En, maar dat moet je ook aankunnen. Dat moet je ook aan. Daar zitten ze nu nog niet eens op. Dus ze hebben hoe dan ook. Zelfs als ze die krimp willen doen, hebben ze substantieel meer mensen nodig. Dus ze moeten toe naar een heel ander concept. Hun mensen meer betalen. Misschien het in eigen hand houden. Maar ook slimmere oplossingen. Mm-hmm. Ik hoorde van de directeur van Groningen Airport, Port Eelde... die hadden aangeboden om een deel van securitywerk op afstand te doen... in Groningen, waar het minder druk is. Ja. Dat ze kunnen daar gewoon met camera's kunnen ze kijken... wat er in de koffertjes op Schiphol zit. Is er bij de Telegraaf ook een soort van fase... waarin je 1 dossier mag doen, 1 portefeuille mag doen? Nee. Dus jij gaat voorlopig dit nog wel doen? Ja, dat denk ik wel. Nee, ik heb hier geen verrassing of zo dat ik je nu ga vertellen dat je mee moet ophouden. Maar voorlopig zit je wel goed op dit... Nou ja, het is in ieder geval heel leuk. Er is veel beweging. Er is veel beweging. Ja, elke dag is er wel weer wat. Dan moet ik weer kiezen. Ga ik vandaag een verhaal schrijven over het nieuwe waterstofvliegtuig? Of ga ik toch vandaag aan de slag met de klaagbox bijvoorbeeld? Ja. Ja. Eén keer in zoveel tijd moet het natuurlijk ook weer even kijken wat daar de stand van zaken is. Ja. Of ga je een paar mailtjes beantwoorden van lezers die van jou willen weten of ze recht hebben op een vergoeding? Of op een compensatie. En hoe staat het met de schadevergoeding? Want Schiphol heeft natuurlijk honderden miljoenen verspeeld. Ja. Ook dat nog. En nu wordt er reclame voor vliegreizen verboden in Utrecht. Ik heb het allemaal meegekregen. Weet je wat zo erg is? Het uur is voorbij gevlogen. Ongelooflijk. Zijn we er al? Ja, kijk, het is echt bijna klaar. Zo gaat het altijd in het programma. Sorry, maar je mag lekker zitten en je biertje opdrinken, hoor. Het was heel fijn dat je er was, dankjewel. Ik ga jou blijven volgen en dus ook de luchtvaart. Interessante ontwikkeling allemaal. Dames en heren, u luistert naar Iterke de Jong. Bedankt voor het luisteren. U kunt al deze afleveringen ook terugluisteren als podcast. Op verschillende platformen, maar vooral ook bij de NPO natuurlijk. Ik ben er volgende week weer. Ik weet nog niet met wie, maar dat hoort u vanzelf. Ik wens u voor nu een heel fijne nacht. NPO Radio 1.